All right, guys, can you give me one more with more energy? Hücum kayıt. Hazırlayıp sunan Volkan Ağır. Herkese iyi geceler. Hücum kayıtı hoş geldiniz. Ben Volkan Ağır. Bu haftaki programı VR Castor'a ayırıyoruz. Programında Bon Voyage isimli parçalarıyla açtık. Ki kendisi ayrıca albüme de ismini veren parça. Bugünkü programa şarkı ararken evet birkaç albüm dinledim. Ancak VR Castor beni gerçekten kendisinin içine öyle bir çekti ki bu albümü sizlerle paylaşmak arzusunun önüne geçemedim. O yüzden sadece bu albümü sizlere çalacağım bu akşamki programda. Daha önce de VR Castor'u sizlerle paylaşmıştım. Kodo isimli parçalarını birkaç program önce listeye dahil etmiştim. VR Castor ilk parçadan da anlayacağınız üzere kendilerini şöyle tanımlıyorlar. genre confused music, yani tarzları birbirine karışmış, kafası karışık bir müzik yapıyorlar. İçinde, her şarkının içinde özellikle zaman zaman rap vokalleri duyabiliyorsunuz. Bazen dubstep, folk, işte mızıkalar, folk gitarlar, elektro gitarlar bir araya karışmış, birbirinin iç içe geçmiş şekilde parçalar da yer alıyorlar. Bu yüzden de aslında beni içine çeken bir albüm oldu. Onlardan Kodo isimli parçayı sizlere daha önce çaldığım için çalmayacağım. Ayrıca albümde yer alan London 2083, Kenneth King ile beraber yaptıkları bir şarkı. Onu liste dışına atmak zorunda kaldım. Bir de Blue Moon isimli parçayı, ardından gelen parçayı liste dışına çıkarmak zorunda kaldım. Zira süre kısıtımız da var. Evet, VR Castor'un albümünü Bon Voyage şarkısıyla dinlemeye başlamıştık. Colossi ile dinlemeye devam edeceğiz. Hücum Kayıt'ı takip etmek isteyenler twitter.com/hücumkayıttan programın önceki ve sonraki ilerideki programlarına dair duyuruları takip edebilirler. Ayrıca facebook.com/hücumkayıttan da takip etmek mümkün. Ben Volkan Ağır. Hepinize iyi geceler. Skies we illuminate, all seeing our eyes to pyramids. I've seen your heart exposed, I've seen all you've lost. Raise your flag to the skies we illuminate. Babylon we fall before our feet. Now your soul's been crossed, but don't worry, cause your flag to the skies we illuminate. Did I ever tell you I love you? like something I never seen before. You got your groove to ya. There's something that keeps me wanting more. Hey, hey. Yeah! up to me. Told me fame doesn't kiss for free. A trouble will come for thee. A trouble will come for thee. Then the devil walked up to me. Told me fame doesn't kiss for free. Thank you. kitchen floor. She complained the tambourine till she complained no more. She gave me $5 crumble just to let her know who she could get in touch with so she could sell her soul. Red dawn condominium in his punch jacket, yo. A demon in disguise with leather boots and gold. His eyes dark as night, his smile cold as snow. Two silver dimes to make the transfer now. Then you go to the crossroads and bow before the crowd. Now look to the horizon and follow the sound of blues. When there's nothing left but death, you have the power of the blues. In the kitchen sink, she had a wobble girl who used to dress in pink. She turned in the drink, her friends watched her sink. Wanted to help, but they couldn't bear the sink. Now, 3 years later, when she was on her last breath, along came Johnny to take her to the death. Just as she was looking for the evils of the mean, her hopes to the girl with the richest tambourine. Hurt you anymore. I can still use you. I guess I'm show me where the whales come up. Gave me the wheel and let me sail until the sun went down. Yeah. Alright guys, can you give me one more with more energy? Hücum kayıt. Hazırlayıp sunan Volkan Ağır.